عزت یہ ہے، خوشی یہ ہے، دنیا کے سلوٹ نہیں، سلوٹ وہ ہے جس کو فرشتے سلام کرے۔ عمران بن حسین کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، 30 سال بیمار رہے، پائلز کی بیماری میں مبتلا، کھڑے نہیں ہو سکتے، کہاں میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، فَأَوْمِئِ مَاءً كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، اور دوسری روایت میں ہے میرے صحابی تم اشارے سے پڑھ لو گے، اللہ ثواب تمہیں پورا ہی دے۔ 30 سال، آج اگر 10 کیا، 5 منٹ تکلیف ہو جائے کہتے ہیں بس کیا کریں گے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ طبیعت کو ہوا کیا ہے، کیا ہوا ہے، سیدھا کہو احاطتنا خطایانا، گناہوں نے گھیرا ہوا، اور کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور بوجھ ہلکے کر دے۔ 30 سال بیمار رہے، لا شکا ولا بکا ولا تزمر، 30 سال میں ایک مرتبہ بھی کسی کے سامنے روئے نہیں، شکایت نہیں کی، نہ اللہ کے شکوہ کیا ہے، لیکن کمال اللہ نے کیسا دیا، تہجد کے وقت تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، اللہ کے فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے، یہ مقام کیسے ملے گا، اس کے لیے چند اصول سمجھیے۔ پہلا اصول، یہ اصل میں مقام ملتا ہے اللہ کا محبوب بننے سے، اللہ کا پیارا جب انسان بن جائے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بن جائے، اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لے، اور اللہ کا پیارا اور محبوب اور مقرب بننے کے لیے کام بھی ایسے کرنے چاہیے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ پہلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب عمل، سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے، محبتوں کے زاویے درست کرو، محبت کا مقصد، ہدف، مطمع نظر، ٹارگیٹ رب کی رضا، غرض نہیں، مقصد ذاتی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرو۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرو گے، پھر تمہیں برائی سے نفرت ہوگی، تمہیں اچھائی سے محبت ہوگی۔ من تمام محبت اللہ یحب ما یحبه اللہ ویکرہ ما یکرہه اللہ۔ ابن القیم کہتے تھے، اگر کسی نے اپنی محبت کا یہ امتحان لینا ہو کہ سچی ہے کہ جھوٹی، اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو یا کسی اور غرض سے، قاعدہ ایک ہے، وہ چیز پسند کرتا ہے جو رب نے پسند کی، اور اس سے نفرت کرتا ہے جس سے رب نے نفرت دلائی۔